bana bruku tunaha. Karakara e nongone umulema. Karakara e nongone umudie. Karakara e bulele. Ngando na ngando Adi bala mbepe Karakara e bulele mon loco.